program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 14 dzień kwietnia, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Ogień wybuchł wieczorem i szybko zajął hostel w pożarze w Przowie. Życie straciło 5 osób. Zemsta za Sumy. Ukraińcy szykują, jak mówią, brutalną odpowiedź na wczorajszy atak. Nie żyje Mario Vargas Llosa, peruwiański nobista, jeden z najbardziej wpływowych pisarzy Ameryki Łacińskiej. Prokuratura bada okoliczności tragicznego pożaru hostelu w Przowie w województwie śląskim. Przesłuchano już właściciela. W pożarze zginęło 5 osób. Z płonącego 3-piętrowego budynku ewakuowano 12. Jeden z nich jest w szpitalu. Jako pierwsi do akcji ruszyli policjanci. Jeden z nich w trakcie ewakuacji lokatorów podtruł się dymem. Trafił na obserwację do szpitala. Ogień wybuchł o 18.30. Bardzo szybko zajął cały budynek, relacjonuje komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia Straż Pożarna została. Cały obiekt dwupiętrowy i z poddaszem użytkowym zajęty ogniem. Rozwój pożaru był bardzo dynamiczny, w związku z czym najprawdopodobniej nie udało się tym 5 osobom ewakuować w odpowiednim czasie z obiektu. W akcji gaśniczej brało udział ponad 100 strażaków. Wojewoda śląski przekazał, że budynek, w którym wybuchł pożar, nie był zgłoszony jako hotel. Kijów zapowiada odwet za rosyjski atak na Sumę. Specjalne oświadczenie w tej sprawie opublikował ukraiński sztab generalny. Mowa w nim o szczególnej brutalności, z jaką ukraińska armia odpowie przeciwnikowi na ostrzał Sum. Według ostatnich danych w mieście zginęły 34 osoby. Rosyjskie uderzenie potępili przywódcy państw Unii Europejskiej, w tym premier Polski oraz amerykańska administracja. W specjalnym oświadczeniu ukraińskiego sztabu generalnego można przeczytać. W dniu Wielkiego Święta Chrześcijan, w Niedzielę Palmową, rosyjskie wojska dokonały kolejnej zbrodni przeciwko ludzkości. Dalej ukraińscy wojskowi przypominają, że Moskwa uderzyła rakietami balistycznymi w Sumy, zabijając i raniąc dziesiątki osób. Sztab generalny Ukrainy podkreśla, że Rosjanie kolejny raz po nieudanych operacjach naziemnych walczą z cywilami, łamiąc międzynarodowe prawa i zwyczaje. Ukraińska 80. Brygada Desantowa opublikowała fotografię pocisków z napisem "Za Sumy. Zemsta nie każe na siebie czekać. Każdy nasz komandos będzie niszczył przeciwnika ze szczególną brutalnością", cytują przesłanie żołnierzy ukraińskie media. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sławę przyniosły mu wydane w latach 60. XX wieku powieści Miasto i psy, Zielony dom i Rozmowa w katedrze. Nie żyje Mario Vargas Llosa, peruwiański pisarz, dziennikarz i laureat literackiej Nagrody Nobla z 2010 roku. Miał 89 lat. Dzielił życie między ojczysty kraj i emigrację. Publikował powieści, szkice i artykuły publicystyczne. Był laureatem wielu nagród, w tym literackiego Nobla. Szwedzka Akademia pisała 15 lat temu, że autor został nagrodzony za kartografię struktur władzy oraz wyraziste obrazy oporu, buntu i porażek jednostki. Pieśni wojskowe, defilada i przekazanie sztandaru nowemu dowódcy. W Gdańsku świętowała 7. Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej. Przysięga wojskowa to zobowiązanie do końca życia, mówił komandor Tomasz Laskowski, który po 7 latach zakończył pracę na stanowisku dowódcy. Jesteście żołnierzami do końca życia, a wiem, że z takimi żołnierzami pułkownik Jary będzie w stanie zrealizować wszystkie zadania. Moim celem jest skontynuowanie misji z taką samą charyzmą i oddaniem, jakie na co dzień wykazał mój poprzednik, przyjaciel, komandor Tomasz Laskowski, któremu pragnę w tym miejscu podziękować za nieoceniony wkład w budowanie tej wspaniałej rodziny wojskowej. Mówił nowy dowódca, pułkownik Piotr Jary. W 7. Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służy prawie 2000 żołnierzy. Nowy gatunek mrówki pojawił się w południowo-zachodnich Niemczech. Naukowcy zwołali sympozjum, żeby szukać sposobów ochrony przed nim budynków i infrastruktury. Mrówki z gatunku Tapinoma magnum podkopują chodniki oraz powodują uszkodzenia urządzeń energetycznych i telekomunikacyjnych. Jedna kolonia liczy setki tysięcy mrówek, czasem nawet ponad milion. Po sygnałach o przerwach w dostawach prądu czy zamkniętym placu zabaw samorządowcy i władze landów Hesji i Baden-Württembergi poprosiły o pomoc naukowców. Na spotkaniu w Offenburgu analizowano przypadek zamknięcia już kilka miesięcy temu placu zabaw Kell leżącym na granicy z Francją, a także szkoły w Hesji, gdzie owady uszkodziły lampy i grzejniki. Tapinoma magnum nie jest groźna dla ludzi, ale swoimi mrowiskami utrudnia korzystanie z infrastruktury. Jej zwalczanie utrudnia fakt, że jest podobna do najpopularniejszych rodzimych gatunków mrówek. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Klimat. W centralnej i południowej Polsce powietrze jest bardzo dobrej jakości, na pozostałym obszarze kraju dobrej. Tylko w Pile stacja pomiarowa wskazuje zanieczyszczenia ponad normę. Z odnawialnych źródeł pochodzi 11% energii. Ten odsetek zwiększy się znacząco między 12 a 16. Będzie można wtedy wykorzystać nadmiar energii. Z kolei od 19 do 22 zalecane jest oszczędzanie prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i okresami duże. Więcej słońca między Krakowem i Radomiem. Możliwe miejscowe przelotne opady deszczu na północy, zachodzie oraz w centrum kraju również burze. 15 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 23 na zachodzie i południu, chłodniej nad morzem. Midnight Oil, Blue Sky Mine. Jak można zacząć nowy tydzień? Można chociażby od kapcia w prawym tylnym kole. Ale jestem, dotarłem. Dzień dobry, zapraszamy. Zapraszamy do Trójki. Poniedziałek, 14 dzień kwietnia. Ten miesiąc już po prostu pędzi w stronę Wielkanocy. Zwieści na uśmiech. Dla wielu to tydzień krótszy. Zwieści, że ręce opadają. No na pewno są i takie, ale na razie może się nimi nie zajmujmy. Zatrzymajmy się przy uśmiechu z Chapel Roan. On a Friday night, another boy's made me so mad, but I can close my eyes and have you wrapped around my fingers like. Welcome, jest 6.13, a na poranną audycję w Trójce zapraszają Krzysztof Sagan, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grządowski. O przeszłości, teraźniejszości i przyszłości dziś powiemy. Przeszłość to m.in. polityczny weekend i echa piątkowej debaty w Końskich. Mam też dla pana Rafała Trzaskowskiego, bo ostatnio ucieka od tej symboliki. Chodziło o tęczową flagę, którą kandydat popierany przez PiS postawił na mównicy Trzaskowskiego. Ale ta, jakiś czas później, trafiła w ręce Magdaleny Biejat. I chciałam zaproponować Rafałowi Trzaskowskiemu, bo właśnie widziałam, że schował tęczową flagę i ja się jej nie wstydzę. Chętnie ją od pana przejmę. Duże emocje wzbudziła też ta, dawno niewidziana kandydatka. Kochani, dziękuję za zaproszenie. I gdyby to memy decydowały o zwycięstwie w wyborach, to na pewno ta dawna niewidziana kandydatka mogłaby liczyć na co najmniej szansę na drugą turę. O występach w Końskich i ich internetowym wydźwięku opowie dziś Bartosz Bielecki, to około 7.40. Nieco później rozmowa Renaty Grochal z Przemysławem Czarnkiem, a wcześniej przyszłość. A tak, bo we wrześniu tego roku zacznie obowiązywać Data Act. To pakiet regulacji unijnych, który w praktyce może oznaczać poważne problemy dla mechaników samochodowych, tych, którzy nie pracują w serwisach ASO. nic już państwo nie mogą zrobić, nawet jak samochód jest po gwarancji? Czasem się udaje, czasem jest tak, że nie jesteśmy w stanie na przykład skasować zwykłego serwisu olejowego w systemie samochodu, że został wymieniony ten olej, bo odsyła do producenta. Data Act to koniec tanich serwisów w Polsce. Takie choćby słowa można przeczytać na ten temat. Sprawę zbadał Paweł Turski i około 7.15 temat wyjaśni. A jeśli szykują państwo śniadanie, albo szykują się do szykowania śniadania, może bardziej o tej porze, to zapraszamy też około 6.40 na opowieść o wszechmocnym białku. 51% Polaków uważa produkty z wysoką zawartością białka za lepsze. To są produkty, które obiecują nam, że dzięki ich spożywaniu, dzięki większej ilości białka w diecie, będziemy szybciej chudnąć i będziemy łatwiej budować masę mięśniową. Ale czy na pewno tak jest? Niby w magiczne właściwości nikt nie wierzy, ale jednak słowo proteinowy pojawia się już w tylu produktach, że coś musi być na rzeczy. Ola Dobieszewska z tym tematem około 6.40. No to proszę, zaglądamy do lodówki, szafki i sprawdzamy, ile proteinowych produktów już w niej jest. 2 2 i 7 3, można się pochwalić. Można do nas dzwonić, porozmawiajmy o poranku. Zapraszamy do 3 do godziny 9:00 i oczywiście będzie więcej, będzie news albo fake news, piosenka do wyjaśnienia, mniejsza gra i dużo najlepszej muzyki. Teraz Dice i Chasing Hearts. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. She's sipping cappuccino like a cat sipping out of a bowl. He's black espresso start his car when it gets cold. He's thinking cognac, but afraid his hands might shake. She's checking her makeup, her smile's giving nothing away. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Two faded tourists, their visas have long expired. Two forgotten journalists whose headlines have retired. What's that in his pocket? They ain't Chinese banknotes. What's that in a handbag? That's no bar of gold. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Jest 6:22. Przegląd prasy. Świat i światowi, a przede wszystkim europejscy przywódcy reagują na niedzielny atak Rosji na Sumy w Ukrainie. Dzisiejszy atak sił rosyjskich w niedzielę palmową na cele cywilne w Sumach przekracza wszelkie granice przyzwoitości. To dość mocne słowa. Napisał na platformie X te słowa specjalny wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa do spraw Ukrainy, Keith Kellogg. Są dziesiątki zabitych i rannych cywilów, oczywiście dodał informacyjnie. Ta eskalacja jest ponurym przypomnieniem. Rosja była i pozostaje agresorem rażąco naruszającym prawo międzynarodowe. To z kolei wpis szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer stwierdził, że rosyjskiemu przywódcy nie pozostaje nic innego jak zgodzić się na pełne i natychmiastowe zawieszenie broni bez żadnych warunków, tak jak zrobiła to Ukraina. A szef polskiego rządu Donald Tusk napisał krótko, ale dobitnie: rosyjska wersja zawieszenia broni, krwawa niedziela palmowa. Co na to Donald Trump? Ano, Donald Trump powiedział w niedzielę dziennikarzom: atak na Sumy był okropny, ale powiedziano mi, że Rosjanie popełnili błąd. Chociaż podobno prezydent Trump wykazuje doskonałe funkcje poznawcze i fizyczne i jest w pełni zdolny do wykonywania obowiązków naczelnego dowódcy i głowy państwa. Takie informacje płyną z podsumowania badań prezydenta opublikowanych w niedzielę przez Biały Dom. Prezydent Donald Trump pozostaje w doskonałym zdrowiu. Czytam na portalu polskieradio24.pl cytującym te badania. Oczywiście to były badania rutynowe, doroczne i pierwsze od czasu ponownego objęcia urzędu przez Donalda Trumpa. Ten ma pozostawać w doskonałym zdrowiu, wykazując solidne funkcje serca, płuc, układu nerwowego i ogólne funkcje fizyczne. A zdaniem lekarza Shona Borbella, który podpisał się w podsumowaniu tych badań, Aktywny tryb życia przyczynia się do dobrego samopoczucia prezydenta i wymienił jeszcze pan Sean Barbella częste spotkania i występy publiczne, a także częste zwycięstwa golfowe jako powód tego dobrego stanu zdrowia. A propos, w nocy polskiego czasu zakończył się The Masters, jeden z czterech wielkoszlemowych turniejów golfowych, bez Trumpa, rzecz jasna, z naprawdę najlepszymi golfistami. To ten turniej rozgrywany na polu Augusta National, ten z zieloną marynarką dla zwycięzcy, założył ją po raz pierwszy w karierze Rory McIlroy. Wielki, legendarny Rory McIlroy, Irlandczyk z Ulsteru, wygrał po dogrywce z Justinem Rosem. A to, co najciekawsze i najpiękniejsze w tej historii, co podkreśla portal CBS Sports, to, że McIlroy skompletował wielkiego szlema, takiego karierowego wielkiego szlema, po 11 latach przerwy od ostatniego wielkoszlemowego zwycięstwa, po 14 latach od dnia, w którym prowadził na polu Augusta National w The Masters przed ostatnią rundą turnieju, ale wtedy się nie udało. Oczywiście gratulacje dla Rory'ego McIlroya, a więcej o sportowych wydarzeniach weekendu, bo działo się naprawdę dużo w Trójce, 5 minut po godzinie 7. Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibu. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy MSI, grafika RTX 4050, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 3299 z kodem rabatowym taniej. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski. Meliski? Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Krzysztof Zyblewski. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragicznego pożaru hostelu w Pszowie w Śląskiem. Zginęło 5 osób. Z płonącego budynku ewakuowano 12 lokatorów. Ogień wybuchł około 18 i przed północą został opanowany. W nocy trwało dogaszanie i przeszukiwanie hostelu. W akcji uczestniczyło 120 strażaków. Prawie 32% badanych uważa, że debatę w Końskich wygrał kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Tak wynika z sondażu Ibris. Według 28% pytanych zwyciężył wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki. Niecałe 12% wskazało na Szymona Hołownię. Według sondaży Ibris telewizyjną debatę oglądało 55% badanych. W pobliżu granicy z Polską, wokół Grodna na Białorusi rozpoczęły się ćwiczenia wojskowe z udziałem rezerwistów i oddziałów obrony terytorialnej, a także artylerii. Jak poinformowało białoruskie Ministerstwo Obrony, żołnierze ćwiczą taktykę obrony, zwalczanie dywersyjno-wywiadawczych grup przeciwnika i działanie w warunkach stanu wojennego. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zachmurzenie ma być dziś umiarkowane i duże, możliwe miejscowe przelotne opady deszczu, a na północy, zachodzie oraz w centrum kraju również burze. Przez większość dnia słonecznie będzie tylko między Krakowem i Radomiem. 15 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 23 na zachodzie i południu, chłodniej oczywiście nad morzem. Wracam jeszcze do tego raportu zdrowotnego, medycznego, dotyczącego Donalda Trumpa. To szczegóły znajdą Państwo na portalu polskieradio24.pl. Z raportu wynika, że Donald Trump schudł. Waży o 10 kg mniej niż podczas ostatniego takiego badania w 2019 roku. Może po prostu okazuje się, że w kwestii zaprowadzenia pokoju między Ukrainą i Rosją Trump jest za chudy w uszach. Put on your red shoes and David Bowie zaprasza do tańca w poniedziałkowy poranek, a my pytamy, czy Polacy to naród przebiałkowiony. Ja do tej pory myślałem, że białko naprawdę wpływa pozytywnie na nasz organizm przy jego spożywaniu. A tu co usłyszałem, no to rzeczywiście będę miał teraz dylemat. Posłucham dalej, co z tym będzie. Pozdrawiam serdecznie całą trójkę. Pozdrawiamy również. O tym, czy obecnie w produktach spożywczych tego białka jest za dużo i czy faktycznie aż tak dużo go potrzebujemy. Proteinowe wszystkie produkty. O tym Ola Dobieszewska już za chwilę. Cieszą nas reklamy, co kiedyś nie bawiły, wstydzą kwestię, co kiedyś nie dziwiły. Głowy mamy piękne, dopóki są otwarte. Pamiętam wiele, głównie to, co dobre. Najlepsze kolory i klimat, jak festyn miejski, koncert Krawczyka, zapachy perfum i filmy Kubricka. Deszczowe lato, wrzesień nad ranem, smutek jest piękny, nosimy go na stałe. I to, że chcieliśmy być wielcy, wstydziliśmy być mali. Jupiter i światła, nie gorzkie żale. Jupiter i światła, Jupiter i światła, nie gorzkie żale. Jupiter i światła, Macao po Macale. Żardela, Classic MTV i te schody do nieba. A miłość wielka, jak wielka ta płyta. Mamy wzdychały do piosenek Szczepanika. Deszczowe lato, niezachwianą wiarę. Uczucie, kiedy pierwszy raz leciało szadę. I to, że chcieliśmy być wielcy, wstydziliśmy być mali. Jupiter i światła, nie gorzkie żale. Jupiter i światła, Macao po Macale. Jupiter i światła, nie gorzkie żale. Jupiter i światła. Czy Polacy to naród przebiałkowiony? Jak wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, przeciętny Polak zjada więcej białka, zwłaszcza zwierzęcego, niż zalecają normy. A w połączeniu z siedzącym trybem życia taki nadmiar może zamiast zdrowia fundować nam kłopoty. Obciąża nerki i wątrobę, osłabia kości, rozregulowuje jelita, a także zwiększa ryzyko chorób serca, może się przyczyniać do wahań nastroju także. Chodzę z koszykiem po sklepie i widzę jogurt proteinowy, baton proteinowy, chipsy proteinowe, a nawet suche piętki chleba proteinowe. O, a tutaj zestaw Packera, kreatyna, białko, wszystko można sobie kupić. Nie zdziwiłabym się, gdyby powstały niedługo też jabłka proteinowe. Skąd się wziął ten szał na białko? Wydaje mi się, że to jest taka świadomość tego, co jemy. Ludzie coraz częściej myślą, czy jedzą zdrowo, czy to jedzenie, które kupują, na pewno ma dobry wpływ na ich organizm. I zaczynają się zastanawiać, czy makro i mikroelementy to jest ta wystarczająca dawka, którą spożywają codziennie. Badania polskich konsumentów potwierdzają, pokochaliśmy produkty proteinowe. 51% Polaków uważa produkty z wysoką zawartością białka za lepsze, a 53% z nas co najmniej od czasu do czasu je kupuje. Najczęściej robimy to z motywacji prozdrowotnych. To są produkty, które obiecują nam, że dzięki ich spożywaniu, dzięki większej ilości białka w diecie, będziemy szybciej chudnąć. Laura Osęga, psychodietetyczka. Będziemy łatwiej budować masę mięśniową, co rzeczywiście częściowo jest prawdą. Proszę zobaczyć, że tak samo rzucaliśmy się na wszelkiego rodzaju nowinki w latach 90., bo niewiele mieliśmy wcześniej w sklepach i kiedy dużo się pojawiło, to sięgnęliśmy też bardzo chętnie po wszystkie wysokosłodzone produkty, superkolorowe. I tak jest teraz też z produktami wysokobiałkowymi. Często właśnie sięgasz po tego typu produkty? Staram się sięgać po takie rzeczy. Zalecana norma spożycia białka dla przeciętnej osoby dorosłej wynosi od 0,8 do 1,2 grama na kilogram masy ciała dziennie. Zapotrzebowanie na białko może się różnić w zależności od wieku, aktywności fizycznej, stanu zdrowia i celów sportowych. Czy te produkty proteinowe to dobre rozwiązanie, aby w cudzysłowie wyrobić normę? Wszelkiego rodzaju produkty wysoko przetworzone nie są super zdrowe i nie mają szansy być super zdrowe. Najlepszym rozwiązaniem jest sięganie po produkty, które są same w sobie żywnością pełną. Czyli jeżeli chcemy sięgać po produkty wysokobiałkowe, to najzdrowsze to będą te, które z natury mają w sobie dużo białka, czyli twaróg, chude ryby, chude mięso, strączki jak najbardziej, a nie produkty, które są sztucznie wzbogacone. A jak zauważa ekspertka, kluczowa jest również przyjemność z jedzenia. A czy taki baton proteinowy da nam taką samą satysfakcję? Może lepiej zjeść coś rzadziej, a to naprawdę wymarzone. Święte słowa. Tym tematem zajęła się Ola Dobieszewska. Z białkiem nie należy przesadzać, to już wiemy, ale skoro pora jest już śniadaniowa, albo prawie śniadaniowa, to tak sobie myślę, jakie jest najlepsze możliwe śniadanie Państwa zdaniem? Ale chodzi mi o okoliczności, o anturaż takiego śniadania. Ja przyznaję się bez bicia, to hotelowe. Kiedy jest szwedzki stół, można wybrać, co się chce i ile się chce. A Państwo, co na ten temat powiedzą? 2 2 i 7 3. Logan Priest, I Could Love You w trójce i państwo w trójce, dwie dwójki i siedem trójek. Jako osoba niepełnosprawna troszeczkę przykre jest dla mnie to, że zapomniano po prostu o naszej grupie społecznej w tej debacie. Mam nadzieję, że panowie kandydaci i kandydatka do przyszłej debaty bardziej się przygotują w kwestii tematu osób niepełnosprawnych, bo my też głosujemy. W Polsce może żyć nawet 7 milionów osób z niepełnosprawnościami. Około 3 milionów ma niepełnosprawności potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Myślę, że to daje podstawy do pogrożenia palcem kandydatom i kandydatkom. Dziękujemy za ten ważny głos. O samej debacie prezydenckiej w Końskich powiemy dziś jeszcze po 7, a za kilka minut news albo fake news. Tom Petty and the Heartbreakers, The Last DJ. Jest 6.51, w porannym zapraszamy, to czas na cykl Piotra Łodeja. News albo fake news. Mówiąc o bezpieczeństwie w sieci, często wspominamy o oszustach czy cyberprzestępcach, a mam wrażenie, że zapominamy o fact-checkerach, o tych, którzy realnie przeciwdziałają dezinformacji w wirtualnym świecie. Naszym gościem jest doktor inżynier Ewelina Bartuzi-Trokielewicz, ekspert NASK, kierująca Zakładem Analiz Audiowizualnych i Systemów Biometrycznych. Witam serdecznie. Dzień dobry. W swoim nowym projekcie badawczym mierzy się pani z takimi zagadnieniami jak fałszywe reklamy inwestycyjne, deepfake'i z celebrytami czy linki, które prowadzą właściwie donikąd. Ale skąd pomysł, by wykrywać czy analizować oszustwa internetowe? Pomysł na ten projekt zrodził się z bardzo rosnącej skali oszustw internetowych, które coraz częściej wykorzystują zaawansowane techniki manipulacji i z frustracji, tej, którą tak naprawdę czujemy, scrollując sobie media społecznościowe, pełne treści dezinformujące, okazji nie do odrzucenia, gwarantujących oczywiście szybkie zyski i przede wszystkim z potrzeby ochrony użytkowników internetu przed takimi rosnącymi zagrożeniami. Jaki mogą mieć realny wpływ na nasze życie, bezpieczeństwo w sieci, wyniki badań, którymi pani kieruje? Ten projekt może wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa cyfrowego, ograniczając skuteczność tych fałszywych reklam, które codziennie wprowadzają w błąd tysiące osób. Chcemy je blokować, zanim trafią do szerszego grona odbiorców i mam nadzieję, że też to pomoże tym użytkownikom odzyskać zaufanie do treści w internecie, a instytucjom, które monitorują tą sytuację, szybciej reagować na próby tego typu manipulacji. Pani pomysł dotyczący wykrywania i analiz oszustw internetowych promowanych na platformach społecznościowych otrzymał najwyższe możliwe dofinansowanie, 1 800 000 zł z programu LIDER. Po pierwsze gratulacje, bo to ogromne wyróżnienie, no ale też jasny sygnał, że tematy związane z bezpieczeństwem cyfrowym, walką z cyberprzestępczością są dziś no równie ważne, co na przykład badania nad nowymi lekami czy technologiami kosmicznymi. No mam nadzieję, że ten projekt zdecydowanie szybciej będzie w stanie wykrywać i neutralizować to zagrożenie, zanim właśnie trafi do szerszej publiczności, przez co też zredukuje liczbę oszustw. Cyberprzestępcy bardzo często podkładają głosy pod znane osoby, manipulują ich wizerunkiem, wszystko, żeby właśnie tak wzmocnić swoją wiarygodność. I właśnie w tym projekcie my chcemy się skupić właśnie na tej analizie bezpośrednio obrazów, dźwięku, wypowiadanej treści, żeby móc też identyfikować te schematy oszustw, budować bazy wiedzy, która tak naprawdę pomoże właśnie chronić użytkowników przed naciągaczami cyfrowymi. Naszym gościem była dr inżynier Ewelina Bartuzi-Trokielewicz, ekspert NASK, kierująca Zakładem Analiz Audiowizualnych i Systemów Biometrycznych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I również Państwu dziękuję. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Kogo kochasz, którą?